بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سورة إبراهيم. دا سورة مكي سورة دي أو نزول كي دواو يأيم دي دا سورة نوح نلستو نازل شوية دي دا دي دا مخي سورة بداري مخ کی صورت کی اہم مسئلہ توحید بیان شوا. ندلتا ترغیب ورکی تبلیغ تا چو اس دا مسئلہ دا اللہ مخلوق تا ورسوئی. دیم را بدداری صورت رات او لسم کی مثال ذکر شو دا پا دا بیان دا توحید و دیت لسم کی با مثال ذکر کی دا اعمال دا مشرک چو اللہ دا مشرکین طول اعمال دا شرک دوئی نا برباد دی. نمخ کی مثالو دا پار دا موحدینو دا پار دا بیان دا مسئلی توحید او دلتا مثال ذکر کئی دا پار دا بربادی دو دا عمارو دا شا دا مشرکینو. بل دا چه مخ کی صورت کی ویل وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ اللہی کفارو تا ورخپن انجام پتا ولی. دی صورت کی دا غی انجام ذکر کئی چه غطا بایی ده دان یہ مخ کی صورت کی ویلیو چھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ نو دیکھے داغ انبیاء و قربانیاں نے بیانی لیکن ابراہیم علیہ السلام قربانی بذکر کی. دان یہ مخ کی صورت کی مسئلہ توحید ثابت اکلاب دلائل اقلیو مدلت تخویب پر کئی منکرین توحید لہا او دعوت صورت صورت کی ترغیب اور کئی تبلیغ تھا. پنجم آیت کی وئی چھ وذکرہم ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بایام اللہ ترغیب دے تبلیغ تھا. پنجم آیت کی او دان یروس بے سوالور سلوختم کی بوئی ترغیب اور کی تبلیغ تھا. دعوت صورت ترغیب پی تبلیغ دے او بے تذکیر بی ایام اللہ دے چو وذکر ہم بی ایام اللہ. نو صورت کی تخویب دے منکرین لرا او دیر پا دا مخکنو خلق و واقعات بیدی گی. دو صورت اجمالی خلاصہ دارا چو دو صورت پاول اطایتونو کی تمہید دے بے سلور کارت لپس دا علم ذکر کئی. اول آتایا تونو کس رے تمہید دے بے سلور کارتی علم لپس ذکر کئی. دا اول علم نرستو جدال مشکین مال انبیاء ذکر کئی چی دنیا کے بلی مشکین انبیاء اسا جگڑی کولی او دویم علم نرستو جدال مشکین پی ما بینهم ذکر کئی چی قیامت پر از با دی پا خپل من که جگڑی اولانجی بکی. او دا دریم علم نروستو امسیره دا پریقیه نو زکر کئی دوار دارو میسان نو زکر کئی. او دا سلورم علم نروستو بیا تخویف و بشاره زکر کئی او دا نقلی زکر کئی دا ابراهیم علیہ السلام نا. نو حاصل دا شو چی اول حتایتون کی سر تمہید دے بے سلور کارتی علم لپا ذکر کئی. دا اول علم نروسو جدال مشرکین مال انبیاء دا دویم علم نروسو جدال مشرکین پی ما بینهم دا دویم نروسو امسلہ دا پریقینو سلورم نروسو سر تخویپ او بشارت او دل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام دای حاصل شو. د صورت امتیازات سری نگولی صورت پا دی ممتاز دی چه ابراهیم علیہ السلام خپل اولاد پا خوش میدان کی پریخیو او صورت پا دی ممتاز دی چه پا دی که دا انبیاء و تکالیب اجمالا ذکر کئی چه پا انبیاء و دیر زیاد تکلیبون را غریو پرد دعای دیهم پی اپواهیم دا دی تکالیب و بیان کئی. دا ننگی صورت که د دې خبرې څلور ځل لفظ علم راځي، دا د صورت د امتیازاتو نه دی. او دارنګې صورت په دې ممتاز دی چې په دې کې د شیطان مناظره ذکر کوي د خپلو ملګرو سره، د قیامت ور جهنم کې به دې مناظره هغه ذکر کوي. بس صورت په دې ممتاز کې خاص مثالونه هم بیانېږي، دا د صورت امتیازات دي. اللہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس، اول کے ترغیب اور کئی قرآن تھا زوات الراس سورت دے، اور زوات الراس سورتن پاول کے ترغیب القرآن بینی، یعنی اغ سورتن چاول کے علی فلام راش نفا کی ترغیب القرآنی. کتاب المانا هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے، کتاب ان کے کمال پی نفسی ہی مراد دے. ان زن اللہ یمنگ را لے گرے دا کمال اضافی دے چلا لی گون کے اڈی لوی زاد دے، اور تخرج الناس اللہ ولی لوی مقصد دا پار راغ لے چخل تیارون رنا تروزی. قرآن پا خپنم دیر لوی کتاب دے، اور دا دیر لوی زاد دا طرف نراغ لے، اور دا دیر لوی مقصد دا پار راغ لے چلی تخرج الناس من الظلمات الى النور. لی تخرج الناس دیر پانا چیو باس خلق تیارون رنا تا، خلق پا تیارو کی دا خلق و عقیدہ خرابی، اعمال خرابی او اخلاق خرابی، دا قرآن پو یا دا تیاری اللہ ختم کی اور نا تیارو باسی. دا ننگی دا شرک دا بلعات دا رسمون رواجون تیاری دا غین خلق سا توحید تا سنت تا دا پیغمبر طریقو تا رو باسا. خلق کی جہانت دے دا جہانت نا خلق علم تا رو باسا. بین ذرا بهم من ظلمات تخرج الناس رو واس خلق تیارون رنا تا، بین ذرا بهم پوکم در عبد دیبان الاسرات العزیز الحمید، لار دا غزات تا چه غاز و رور دیو سیبتون شویلی دا بدل دا الان نورینا. خلق رو باسی رنا تا رنا سر الاسرات العزیز الحمید دا تی بدل شو، یا دا زن دا جون مستان پکا. اللہ اللذی لہو ما پی سماوات دا بدل دی دمخ کی العزیز الحمید نہ، اے اولاد پہ بیان و گرزا. اللہ الذی لا غزہ لشدر فر ما فی السماء و تغسل شفاس من نک دی هواچ پزما کی دی، و وین اللہ ہرا کر دے کافرن العذاب سخنا. الذین یستحبون الحیات الدنیا، دیکھ کفار علامی بیانئی اللہ کافرن ناسن یستحبون، یستحبون با صفات دی، یعنی مقصد دار طلب دو محبت کی داغی. یستحبون الحیات الدنیا، چی غورا گنی جون دو دنیا پا مقابل دا آخرت کی، دنیا جون تا آخرت دادی نغورا خکاری. ویسود بنا خلق بندی دارنا دلارینا، یعنی مقصد دو دنیا سے مین کون دار کافر نخرا. دنیا مین کی دوشن ایمان او مرتبہ، دا دوار دین بربادی. نبیل اسلامی مازی بانجا یعنی اور سلاتوی غنمین دووگی چرمخان چی دا گلو رمی توری لکی، دا گلو رمی دون نخرابی سونه چی دوشین انسان دین بربادی. یو سی دا مال حرس بل دا مرتبه حرس، دا مال حرس دا مرتبه حرس، دا دوار سنی دین بربادی. نلای دا کپارو نخدار چی دنیا سمین علی رکی. ویسودون خلق بندی در اللہ در نوٹری رکو گوالی دا کسان پر گمرائی لدی که در حقنا. وما ارسن اللہ میر رسول اللہ ایمونی لگی و پیام مدر الا بلسان قومی، مگر پا جبا دا قوم بانی هر نبی دخ پل قوم پا جبا اللہ را دی گره، دا دیر پارا چی خلق پاسانی بانی پویش. او دل تی قوم وا دکا زمان دی نبی رسان قوم سو قرش، زمان نبی چی دی اغام دخ پل قوم پا جبا اللہ را دی گره عربی جبا بانی. لیو بین لهم دیر پار چه بیانو که دی دیتا انبیاد دیر پار را غیش در اللہ دین بیان کی گمراکه اللہ چاہده چه وغر حدایت که چاہده چه اللہ وردن اللہ زورور دیو پو حکمتون والا ری. ولقد ارسلنا موسیٰ بیاتنا، دلی نقلی جکر کئی موسیٰ علیہ السلام نا، اللہ من لیگر موسیٰ علیہ السلام فرموش ذاتو بانی ان اخرج رو باس اکوخ بالقوم استا من ظلمات تیارون رناتا، وذکر نسیت ورکلیتا بی ایام اللہ فعبرتناک واقعات دلنا بانی بأيام الله أغا واقعي أغا حوادث چه غشبيو لكا مخانو كتابون مخانو متون الله كم كم عذابون ورکريو أغا طرف يادكا چه مثال لا مخاني أمتون الله پا كم غنا تباك لا والله ودر أوني ول إن في ذلك يندغ دي كنات خام خاردر نخي دي كل صبار اند أرصبر كون كي شكور صبار أو شكور دوار دو مبالغي سغيري چه نهاتي صبر كي أو شكر باسي وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم فديات كي تذكير دي نعمتون ذكر كي کلا چیوئن موسیٰ علیہ السلام بل قوم تیاد که نعمت دلنا تاسبانی کلا چلنا خلاصتی دی پیرونیان نر ساویتا صوبا نازاب ویزب بیهون علا لول استاز زامن او جنده پری خور استازو جنکی ویزب بیهون واوی راور سوری بقره که سلا واو نو او دا دیزب فی وجه سوانو دا سوری بقره که دری وجه بین شووی و پیزار کمده کار که بلاو نعمت استاز رب نازوین لوی نعمت وَاسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ كَلَّا شَيْءَ إِلَٰهُ كُسَاسِرَ لَئِن شَكَرْتُمْ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ شُكْرَ دَاكُ لَأَزِيدَنَّكُمْ خَامَ خَازِيَاد بَكُمْ تَسْتَغْفِرُ رَبَّ نِعْمَتُنَا كَلَّا شُكْرَ مَدَاكَو نَنَتَنَا بَسْتَاسُ نِعْمَتُنَا نُورُ مَزِيَاد كِي وَأَشْهَر كِذَا شُكْرُ نِعْمَتَتْ أَبْزُون كُنَتْ شکر نعمت نعمتت ابزود کند. شکر در نعمتت نعمت دیرهی. او کفر نعمت نعمتت بیرون کند. شکری در نعمتون اللہ سان نعمتون نبهر کئی. سلیج در اللہ در نعمتون شکر ادا کئی نا اللہ پی نعمت دیرهی. او چه بی قدری وشی نا اللہ غا نعمت واخری. اغا نعمت که ظاهری و باطنی. مثلا ظاهری نعمتون مدرسه دا. علماء دی، طلباء دی، مجاهدین دی. دې نعمتونو به قدرې چې وښنه الله دا نعمتونو به اخري بیر دغه انسان په نسل اولاد کې علما طلباء مجاهدین نیکان خلق الله نه پیدا کړي او دا نه ګرځي ظاهري نعمتونو چې کله به قدرې وشي او ناشکری وشي دا ظاهري نعمتونو هم الله تعالی اخري نو د نعمت ډېرولو لپاره ښه طریقه څه ده الله شکر ادا کول دي او د الله د شکر ادا کولم به مختلفی طریقې دي الحمدلله او د الله د نعمت شکر پیدا کیږي د خپل کمی اقرار وکړه چې الله ستاسو نعمتونه ډېرې موږ شکر نشو ادا کولی دې ته هم شکر وایي دا هم شکر چې الله د نعمت صرف او صرف ستاسو طرف نه دی دا هم شکر دی کله شکر په دې مدا کې سړی زړې جامې واغوندي په دې طریقه هم د الله شکر ادا کیږي عاجزي په ځان کې پیدا کیږي په ځمکه ناسته وږي په خاورو ناز دا ټوله په شکري مختلفې طریقې دي ولئن کونم تاسو ناشکري وکړئ یقینا زما خامخا ډېر سخت دی وقال موسی بن موسی علیه السلام کوبر کوي تاسو یو من هغه څوک فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول فان الله یقینا فلا غنی خامخا بې پروا دی حمی صفتونه شوي دي الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم نو دې سپورې تمهید ذکر شو د دین وروسته علم لا په ذکر شو او دا په اول ځل علم لا په ذکر کوي د دین وروسته جګړې مشکین ذکر کړي د انبیاء کرامو سره چې دې مشکین انبیاء سره ډېرې جګړې کړې وي او د انبیاء دومره ګستاخی کړې و چې دای په خلوب الله سي خوره پر د دوی دم په پوهیم انم یاتی کوم نه دراغه تاسو باندې کسان چې مخکې سای نه قوم نه هره سمادین او سمودین او کسان چې روسه دیونه نه پیژنه دی ولا مگر نه پاک راغلی او دی ته دی په بیان په کاره دی نو باندې پر دوای دی هم په افواهیم دلته مختلف معناګانې کوي یو معنا ده چې کوي پر دوا په شکل آی دی هم فل ناسنا فی افواهیم په خلو خلو کې څه معنا الله په لاسونه به چک ولګاو ډیر غصې دی وجنه سله غصه وشي داسې دی فل لاس چک ولګی نو دای به من بیا ته دومره غوسه و چې لاسونه باید چکونه لګول یو معنی دا کوي پره دوا پاسې کړم ای دیم لاسونه خپل پیای په بیا پایین په خپلو خولو کې دوی معنی داره چې پره دوا پاسې کړم ای دیم خپل لاسونه پیای په خپلو خولو کې نغې ته به اشاره وکړه چپ کېدلو یو خو دا شو دې غوسې دی نه بې لاس چک لګاو اول مقصد دا و دویم مقصد دا شو خلی ته به لاس واپس کو انبیات به اشاره د چپ کېدلو کوله که سی ته خبره کوي ته لاس په خلی لاس کېدی مقصد غلی شي خبرې مکوه نو انبیا علیهم السلام ته به دا خبره کوله او دریم معنا پر دو ایدیهم واپس یې کړه خپل لاسونه فی ایم په خلو د انبیاو کې سمن د انبیاو په خلی به لاس یې خوده چې غلی شي نور بیان مکوه نو واپس یې کړه خپل لاسونه فی ایم په خلو د انبیاو کې درې معنې شوې وقالوا لنا كفن غن من انكار کو بما پاس من اور شنو تاس لګر شو بی په ریبانی و ان یقین من غلا فی شک ان خما په شک یو زمو تاس مبارک شک دی تاسو دنیا غواړی مشری غواړی یقین من خما په شک یو ممدا سنت او نه تاس من برابر لی ته موري په پوخ شک قال درسون ما فی الشک ان پات لسماوات دغه جواب دی وہ اللہ دیو پیغمبران ہوئے پا اپیل نائی شکن اید اللہ توحید کی طرف شک ہوئی ایچ پیدا کون کی رس من نوز مکی دے یہ دعو کم اللہ تاسی را غواری چی بخنو کی طرف شرف گناہون استاسینا ویو اخیر کن تاس ورس دے کلانی ٹیم قرار پوری قالو انان تم اللہ بشر مستونا دین دا روس تا دری اعتراضون پا انبیاو ذکر کئی اول اعتراض اینا تو نیو تاسو اینا بشر امی سنا مگر بشر وی زمان کشان تا تاسو بشر وی او بشر پیغمبر نشی که دلی توری دونان تاسو دونالا دویم اعتراض چه تاسو منگ ده پلار نیکر تریقین اڑاول غواری زمان نگا زرده خبر او رکوی او دریم اعتراض پا تو نبی سلطانی موید منگ تا دلیل پیش کئی نو قالو ولی نه تو نیو تاسو الا بشر میسونه مگر بشر وجه من گپ شانت تولید من تاسو یاد نه لري ان تاسو دونه چې تاسو من بن کیا ما سره چې باندې کوم فرانو مت راتو کوي په دلیل کار باندې قال اللهم رسول من نحن الا بشر میسو کوم ددان بیا جواب نه دي اول تر زغی د تاسو بشر وي نن بیا جواب کوي چه گوری ده بشری تا رسالت من سی منا پار نشتره من ده یقینی بشری و او اللہ ده من ده پیانبری رای کی ده بشریت و ده رسالت من سی کمی منا پار نشتره این ده نونیو منگه اللہ بشر و می سوگم اگر بشری استاسی قونه لیکن اللہ می سانگه چاوانی چه اللہ اگر دخپلو بندیگام نه و ما کان لکو مناسب نی تاسو چه منا تلوک تاسو پی بدلیل بانی مگر پکم در نابانی خاص پر اللہ توکلو کی مومنان و مال ناسی مندر اللہ توکلو چی منگ توکل نگو پا اللہ منو قد حدانا و پتا قصر اللہ منگ تا خود بلی دی سبولن اللہ لی زمنگا و لنس برن او خام خام منگ سبر کو علا ما دیتمونا ان بیاوی و لنس برن اللہ امنون دوار تاکید دپار ری استاتب دی زررنو ظلمون منگ خام خام سبر کو ولنس بلن نا خام خام من صبر کو علام فاس بانی آدائی تو بنای تاوزا گلی براکو این منگتا وعلا اللہ فان یتوکل المتوکلون او خاص پا اللہ بانی دی توکلو کی توکل کون کی وقال اللذین کفرون لرسولیم لنخرجنکم من ارزنا پدی که دباو دا کافران رجی کر کئی اللہ یو بل کافران خفرت وان بران تا چخام خام من بتاسو باسو من ارزنا دزمکی زمنگنا او لا تعودن فی ملتنا یا براشی زمنگ دینتا فا اوحا الیهم وحبا اکلالی تردیو رب چی خامخا حلاکو مزاری من لرا کل بچری کپارو انبیو لدا دمکانی ورک ری نالنب انبیو طوحیو کچی دیب تباکی ولنسکنن نکم الارض خامخا منگ وسو تاتو را پزماکی من بعد روس تردیونا دا زمکه والله تاسو سپاتې او ذالک لمن خاف مقام وخاب وعید الله وی ذالک دا کار ذالک دا وسول په زمکه کافرانو کې لمن دا چې په دې خاص شری مقام دې مار پېښې نه وخاف وعید او یریږي زما د عزم نه ذالک دا وسول یا ذالک را زیره نه پنبیو پر دا خبر خاص ده بلکہ ہر سوک چې الله نه یریږي نو دا غو دشمن به الله تباہ کوي. وستابت و خواب کل جبار عنید وستابت و کیو مانا دارا تلال دو پاسی با کودی این بیا و خواب نا مراد و شوات سرکش عنادی وستابت و تلال دو پاسی با کو این بیا و تلال دو پیسری با این بیا و کو او یا وستابت و تلال دو پیسری با کو شا دی کو پارو و خواهنا مراد شکل جبان سرکشانی زدی من ورائی جهنم و اسقا من باہی سفرید اللہ من ورائی لدین رستو وران لفظ دا ازداد و نرازی لدین رستو او یا من ورائی لدین مخیطا لدین مخیطا جهنم دے ورائی مانا رستو یا مخیطا دوڑا مانی سیری و اسقا دے وخورا ورش من باہی سفرید دغا و بود بین زوبانی من باہی سفرید پغبو دوین زو بانی حدیث کې راځي دا چې لوخې به چې مخ ته بیرانې ځي کې نو د مخ دا وخې به لوخې راولې یتجرع الله ګډ به کوي د دینه یتجرع په دې کې تکلف ته اشاره ده یعنی مقصد داره دا ګډ به ډېر په مشقت سره کوي یتجرع غرور بکای دین ولای کارونه جی باندې یوسیو چی تیر کیری بولره و یاتین موت راجب تمر من کل مکان من کل مکان من ده هر طرف نه راجب مرگ اسباب ده مرگ من کل مکان ده هر طرف ده دنا ده بنده سو طرف رشپگ رشپگ وار طرفونه بوت مرگ راجی ده مخینه ده شانه د ښي طرف نه د چپ طرف نه د بر او ښکته نه یعنی هر طرف ته به اسباب د مرګ او د هلاکت یي خو مري به نه لکه جهنمي نه به سا نه خیږي نو من لکل مکان یو معنی را شو د هر طرف نه او دویم معنی من کل مکان د هر مکان د بدن نه د بدن هر ځای به دونه در کوي چې غار یو به ځان د ځان سو د شای د مرګي هر اندام به بیلا بیل خوگی یو در بکی اللهم اجل و ما هو بمیتون باید امر کیدون که من ورائی دین رو سب عذاب غلید و عذاب بیسخ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم داوش مثال ذکر کئی دا پا دا اعمال دا مشرک چه اللہ دا مشرکیون اعمال طول برباد دی اللہ دا مثال دسته دی لکه دا ایرو دیره دی او سخته یخ ورځ ده او په دې باندې سخته یخ هوا وچلیږي نو دا قرنګې د مشرک عمل دا په شان د ایرو د ډیری باندې دی او سخته ورځ سره د قیامت ورځ او سخته هوا سخ حساب کتاب دی نو څه معنا د مشرک عمل په شان د چارې دغه ایرو د ډیری دی کرما دین عمل شان دا ایرو بانش او ایش داد بهی ریح سخت هوا پی وچه دیگی دسته مانا سخت حساب کتاب وسه وچی او پیو من عاشق پا سخت اولاد که چه ها دا قیامت اولاد دا دسته مانا دا قیامت اولاد سخت دا حساب کتاب بکسه دی سخت دی لکسان چه دی رو پا دیری بانی سخت هوا وچه دیگی او دا ایره طول باید که ویل وزه ایسه پاتی نشی نو دا نگی دا مشرک طول عمال بسی برباد بی یعنی دا شرک دا وینا دا عمال زید نیسی نو عمالون دا عمال نو کرمالین فشان دیریری نشتدت چه سخت والو جی بیردی حب دیبانی سیلی پی یو من عاصی پا سخت وراز کی نا یقین دا بقودن نرمی مراسنا کسی وجدی کری انا شین پیوشی بانی دا گمراهی لري د حق نه انم تر ان الله خلق السماوات په دې کې الله د خالقیت او د قدرت بیان دی آیته نه ګورئ چې الله پیدا کړي لاس مونږ نور مکه بین حق په حق باندې یشا کنا ولی سی مون تاسو بوجي و یا تر تاسو بوجي به خلق جدید په مخلوق نه یبانی الله دا کولای شي د موجوده خلق ختم کړي دی په نور راولي او ما زاره کنه دا کار پا الله بانی بی عزیز گران الله تبدیه که مشکل ام نشتا و برزول الله جمیعا فقال الضعفا تخیب اخروی ذکر کئی چه اللہ دی قیامت پر از بردی دا کشران دا دینا براتا و بائی کارتو کی او برزو سوا دا مازی دا مانا دا مزاری و برزو دی برا خکارش اللہ پای دا طول فقال الضعفا و یا کمزور یا قسان دا چایلوی کری و انا کن لکن طبعا یقین موسا پار ثابدار پاران تو مغرون تازا پا کولا شعن نازمان من عذاب اللہ دا اللہ دا زان مشین یو شیلی را قال دی بایلو هادا اللہ کو اللہ مو تحرایت کروی لہا دینا کن خام مو تاف سحرایت کروی سواون برابر خبرداری نا منگ بانی اجازی نا کمون بی صبری کو ام صبر نا کس صبر کو سمان صبر و بی صبری دلتا یو شیره پیدا نلری دنیا کی صبر دیر پیدا لری صبر تلخند و لیکن بر شیرین دارد و صبر تریخ ریخ میوی خواگی و دا قانون پر دنیا کیلی قیامت کی دا قانون نشتا که یو جهنمی ارسوم را صبر کئی خو پیدا بوتا نی اجازی نا کمون بی صبری کو گو صبر کنو بیمون دارا من های جر خلاصی و قال شیطان لما قول دی الامر ان اللہ و علیکم و در حقی دا قیامت ورز بانی با شیطان خلق تا بیان کئی امام شعبی رحمه اللہ و ادوق خطیبان با بیان کئی یو با شیطان بیان کئی طول خلق تا او دویم با عیسی علیہ السلام خلق تا بیان کئی چان تا قلت لناس اتخذون امیا الہین من دون اللہ نو شیطان با طول خلق تا بیان کئی او دوور فو منبر با دے ولاری وقال شیطان و شیطان نما خودی الامر ار کلاچ پیسر شکار پیسر شکار سا مانا خلق پاری غشی جنتیان جنت تلار چی جهنمیان جهنم تلار چی نو شیطان تا بدا طول خلق راجم شی لکا شیطان دا خلق بیا ملامتا کئی شیطا من گمرا کریو او ساد و نمان جهنم تلارو شیطان با طبیع بیان شروع کی چه این اللہ اقین اللہ پا وعدا کم آدیا کنی وصاصل وعد الحقی وعدا رشتینی وعدتو کم ما سوعدا کنی وپا خلابتو کم ما خلاب گستواسنا وما کان لیا نشتما رتاس بانی من سلطان سے زورا من سلطان مانا زور پا زور من دی گمرا کرے اللہ انداوتو کم مگر ما بر او بلی پاس جبتو نیتاس و قبل والی کومال را یعنی ما صرف دعوت در کرے انور قصور میں نہیں کافر کرے فلا تلومونی میں مناوتا کوئی ماں در ولو مناوتا کہ ان پوسکوں پس زن اول پس زن ملامتا کا چی بے دلیل دی والی زما خبر من رہا ما انا نے مدد میں مسیحی کم پر یاد رستا سے او نیوی تاسی پر یاد رست زما این نیک افات و یقین ما این کار که مال آسان اشتا که مولی تا شوی گرزوی مادر من قبل امخ که یقینن زاری من با ردیر پر عذاب دیدر دون که و ادخیل اللذین داخل وقت شاید کسان چی مادر رو عمل که نیک بجنتون تا چی بایی ولان در باندو داغی نوالی همیشه بدی پده که پر حکم در عبدالیو بانی تحییتون دیو پیش کشی با پیا پده که سلام سلام بایی جنت کی بس سلامون ڈر کیے گی دیکھو تو دار السلام ہوئی دل تو جنتیان بھائی بولتا سلام نہ کئی اور صورت رات کی ہوئے اچھے مرائق بولتا سلام نہ کئی آرام طرح کے بعد رب اللہ مثلا کریمت ان کا طیبت ان کا شیت ان طیبت ان اسوا ثابت ان وپر واپی سما دوس بھی سم نہ ذکر کئی آدم علم شروش دریم علم اول علم نروسا جگڑے دی دن بیاو سجی کرشوی او دویم علم نروس تو دی دخفل میں جگڑے جی کرشوی چی قیامت کی وخفل ما بین کردی پلانجو و جگڑو کی او دی نروسا مثال نرا پاریخی انو جی کرکی اول مثال جی کرکی دی پا دی کلمیر توحید الله كشير طيبة نسوى ثابت وقرى في السماء توتي وكل أقول له بإذن ربها الله لكلمة توحيد تشبيه وركيد شاسرة لكجوري دون سرة لكجوري فونا كدري خبري دي يو دا سوا ثابت يخي مضبوط دي جرد ديري مضبوط دي دي معمولي هوا و بادون سرة او رينا راخي جينا دوين وقرى في السماء دا سانج بار اسمان تخطري او درین توتی کولا کن لحین بیدن رب بها ار وقت اخفر میوی ورکی نو در کجوری پوناکی گوری دری خبرش یو دا چه جرن مضبوط را دویم داره چه سنگ اسمان تا برا خطری او درین میوی ار وقت ملاوی نو داننگی عقیده را توحید دا چه عقیده را توحید دا مومن پزله که دری را جرن مضبوطی دی و معمولی شو کوگو شبا سر نخط میگی نو در مومن چه کم عقیده و نزیه را او در توحید عقیده را او در آقا پزده که در کلمه طویبه پراته را نو در دیم در جرد سری مضبوطی دی در معمولی شکوگ و شبهات و سوسو سغه نبدلیگی اکه بعضی در منافق سری عقیده چه در حالات سر زر بدیگی را بدی که در یوشان یکل برشانی د مومن د عقیده همیشه مضبوط ای او سن چه ده کجوری ده ونی نبرا ده سانگی تدی نو دارنگی ده مومن چه کم نیک عمال دیغا بر اسمان نو تخیجی اللہ قبل ای ده مومن دعاگانی دی نیک عمال دی اسمان نو تخیجی ده قبولیت ده پارا لکه ده کجوری ده سانگی برا خطی او بل ده کجوری میوه ار وقت ملاویگی پا ار موسم که ملاویگی نو دارنگی ده مومن ده عقیده دارت ار وقت پیدا رسی پا دنیا کی پا قبر کی پا زن کردن کی پا میدان حشر و قیامت طولو کی دی پو اشوی که جوری پوانه که سو خبر داری دری او دو مومن چه کم عقیده نزیر دا پا دی کم دری خبر داری دو مومن دا عقیده و نزیر مضبوط عقیده دا پو اشوی پی کلا دون مضبوط ای مثلا دی جیرون و شهادتون ارس برداشت کری بدن کلا دو توتی کی برداشت کری دا ولی عقیده مضبوط تره یا مثلا ملک علاقه دی پایدگی گی خپلوان دی پایدگی گی کاروبار دی پایدگی گی خرابی گی خود دیده آر سه تا ولی تیاری که عقیده مضبوط تره او بل سنگ چه دی کجوری دی ونی دی سنگ برخطی نو دی دا نیکم اعمال برخی جو اللہ قبلی او سنگ چه دی کجوری میو ار وقت ملاوی گی نو دو مومن دا عقیده تا ار وقت پیدا رسی دنیا کی پا زن کدن کی پا قبر کی پا میدان حشر کی قیامت کی حساب کتاب وزن دا عمالو دی طول که دا عقیده بکار رازی ای پاشوی نو مثال اللہ کریمی اللہ بیانی مثال اللہ کریمی پاکی پشان دا ونی پاکی خشرت طیبتین نمراد کجوری ونی دا آسوا چی دا غیجر لسابتون مضبوط را وقرا دی سانگی پی سمایی بر اسمان طرف تخطری و توتی ورکی اکول آخ پلی میوی کل لحین ار وقت پوکم در ربانی دی میوی بین خشبیگی یقینی خبر سره مجاهده و که اللہ دین در پارا بید آقا میوان خشبیگی اگر یو شعر که رازی من شاخ بلند بار پور از میوی توحید و از راه گزار سنگ زدن آر نداریم من شاخ بلند بار و زمین بیسال دا اغا ونی دی و دا خاخ دی چی اغا دا میوون نسی اڈاکی نم منگم دا توحید دا میوون نسی اڈاکی و وزراه گزار سنگ زدن عار نداریم او کسوک پا لارو تیریگی او دا اغا ونی پا غرگو ودی نداوی منگ بد نگرو میوادار ونی چی خلقی پی غرگو ودی ندارنگی نکان خلق چی اغا دا توحید دا میوون اڈاکی او دارنگی دا دین او دا عقیده دا میوون ردکی نو خلق آقی پا کار نوولی رد باد بسیوی خواه آقی پروان نسایدی نو بارها دا دا میسان دا چا ده دا غا میوداری ونی ده چلاوی توتی و کلا کن لحین ار وقت دا میوه چی دا میلاویگی لکه دو کجور میوه ار موسم کی میلاویگی او دا یو خاص موسم تا تعلق نداری نو تیولی ورکی دا کولا میوی خپلی کولا این روخ بینی ربی افکن خپل ربانی ویدری بلا علم سال بیانی اللہ میسانو لعلهم یتذکرون دا پیدر میسانو دا میسانو بیانو رو دیدی پیدی دی په یوه پیدا سره لعلهم یتذکرون چې خر نصیحت قبول کړي. ومثل کلمة خبیثة کشجر خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. دا دویم مثال ذکر کوي د پاره کلمې د شرک او د غلط عقیده د غلط نزیه مثال بیانوي. کلمه د شرک یا غلط عقیده او نزیه الله د دې مثال د چاره دغه مړغونې د ونې دی. د مړغونې ونه چې دا ډېره ترخه او بدخوند دی او په مخ د ځمکه پرته یې جرړې مضبوطې نه وي. دا جرړې سرګیری معمولي زور باندې راخیږي او دا څانګې چې دا مبره نه دا د ځمکه غوړېدلي. نو دقرنګې غلط عقیده او نظریه ده. غلط عقیده او نظریه چې ده هغه صحیح څنګه چې دا د مړغونې ونه دا ترخه خوند دی نو ده هم ګنده عقیده ده او څنګه چې دې جرړې نشته او جرړې مضبوطې نه دي د معمولي بحث اوړي راوړي. نو دارنګې د کمزورې عقیدې او کمزور ایمان خاوند دقرنګې د معمولي حالات سره دی بدلیږي. د قوي ایمان خاوند چې هغه نه بدلیږي او د کمزور ایمان خاوند چې معمولي حالات سره بدلیږي را بدلیږي. او څنګه چې دې دا څنګه په ځمکه پرتی بره نه ختی نو دارنګې دا غلط عقیدې والا کنی که عمل کوي بره نه خیږي او نه قبلیږي. نو ګورئ دا دویم مثال د چا لپاره دی؟ د کلمې د شرک او د غلط عقیدې او د غلط نزیه مثال دی. او الله یې تشمیل چا څه ورکړه؟ د مړغونې د ونې سره. د مړغونې ونه چې ده نو یو دا ترخه او بدخونده ده. دویم دا دی جرړې نشته، جرړې نه لري، د معمولي باسه اوړي راوړي. او دریم څانګې په ځمکه غوړېدلې دي او بره نه یې ختلې. نو دارنګې د مشرک ګنده عقیده او نظریه ده. او د دې عقیدې دا جرړې چې دي دا مضبوطې نه دي. لکه معمولي حالات پې کنه راشي نو د دا عقیده او نظریه بدلیږي را بدلیږي، په خپله خبره کلک نه ودرېږي. او څنګه چې دې نه دا څانګې بره نښتي نو که دې نیک اعمال کوي نو بره نه خیږي او نه قبلیږي. نو دا دویم مثال دی. او مثل کلمة مثال دا کلمې پلیتې په شان د غونې پلیتې باندې دي. نجتثت چې هغه نښلولې شوي او نجتثت هغه پرته د پاسه د ځمکې نه ما لها نه دغې دپاره من قرار څه قرار یعنې مضبوطوالی قرار ټینګېدل مضبوطېدل دا ولرئ. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. مضبوطی اللہ کسان چغی ما لوڑے بالقول ثابت په وینا مضبوط بانی. مومن صلی اللہ مضبوط کی ولی بالقول ثابت د وجه دا وینا کلک نه چې هغه صحیح عقیده او نظریه ده. د لا اله الا الله کلمې اوله د دې کلمې په وجه عقیده جوړه شوه نو دی الله مضبوط کی. هر حالت کې الله مضبوط کی، یعنی مقصد داره که دنه شهیدان کیږي نو دی کلکی، که جیل پر راځي دی کلکی، که الله په دین کې په نور حالات راځي مصیبتونه دی صحیح کلکی. دا ولی الله کلکی یثبت الله دا الله کلکی. سړی خپله بیکاره کلک نه وي خو الله دی کلکی. بیا د ایمان په انسان کلکیږي مضبوط شي. خانسار جنونه واقع راځي چې د هغې یو رور مړ و نو ټول عمر یې په هغې پسې جړل او قصیدې بیا ویلې. او بیا د قادسیې په جنګ کې څلور زامن شهیدان شو. پاسانور زامنو پریشان نه و بلکې د الله شکر یې پیدا کړو. نو ګوره ایمان سره داسې مضبوطې کی او بدلون پکې راولي چې مخکې په یو ورور پسې ډېره زمانه جړاګانې کړې وې، بس یو شعرونه بیې ویل. او بیا څلور زامن په یو جنګ کې شهیدان کی یو پروا نه ساتي. نو دا ولې دا مؤمن سړی الله کلک کی فی الحیات دنیا په جون دنیا کې وفی الآخرۃ په قبر کې. آخرت نه مراد قبر دی، قبر کې الله کلک کی. قبر کې څنګه کلک کی؟ ملائک راځي دنه پوښتنه کوي من رب کو ما دین کو من نبی کو، نو دا صحیح جوابونه ورکي. ویذل الله ظالمین گمراه کوي الله ظالمانو لرا، دا صحیح جواب نشي کولای. قبر کې یو ظالم منافق نه تپوس وشي نو څنګه جواب ورکوي؟ ها ها لا ادري ویذل نه پويګم. بے ملائک شروع کی حدیث کے ذریعے گرجن بانی وہی ويفعل الله كي الله فما يشاء وكي الله يغاري ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار الله يتنقوا لها كسان شبادر يكود الله نعمت بكفر باري الله ذا نعمت بقدري وكلا وحلوا ننسوا فالقوم دار البوار يغاكور دهارا كتا جهنم آشي جهنم دي سوناري بنو دي جهنم فبئس القرار او دير بس زيد آرام دي دوا جهنم اللہ وی دوال آرام دو پارس رے ناکار زیرے وجعلو للہ انداد اندائی گرزو اللہ در شرکان یزلو چخل گمراہ کی یا لیزلو چخل گمراہ شد اللہ در ناقل و اعتامت توفید والی یعنی مزیو کی دنیا کی خفا انما سویرکو من النارق انساس ورطل ورط دی تامت توفید والی یعنی دنیا کی افسور دی مزیو کی وستاو زی جهنم ده جهنم تا بور زی وکا علماء دی جملی مثال دسی بیانه ای حدیث و تپاسیر که وی یو سلی دسی داکتر ایمان ای کیش پاریز کوا دی پاریز نکی نو داکتر رو تاوی چرا سچی خوری غفر خواست مری نپا دی که ای ندوان این که احپیت اللاوی تا مت تاو پیدا والی یعنی دنیا کسیم وزی کول غواری اغاو کی و پا این نمسویرکم الان نار جهنم تا بور زی قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وما بنيغانا وقامت خاندا شمان روش فابنده كي دمانزا دا دمانزا فابند جول شد دمانزا فابندی سرا بيان ما كتير شو شد دمانزا لفارا ازو واجبات سنن مستحبات و در طول خيال سرع ساتي دارنگي دا جمع جمعات او دا تكبير اولا او سفون سيدا كول نزي ودل دا طول قده كراش يقيم الصلاة وین پی او خارج کیرا مان نہ چلا او من ور کر دی او تا پټ او خار با نه مخیانه چلا شدا سورس لا بی ان پی چنه خر سور پای کی ولا خو خلال نوسی ټول دوستانی دا وسی ختم وی البته یو متقیان او دوستانه پات صورت زخرف کی براش چلا خلنا او یوم ایزین دوستان دا دیو بل سی دشمنان به الا المتقین اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء دلیل عقلی ذکر کی او دیکھ کہ اللہ پنځه قدرتونه بیان کی اللہ اغه دلش پیدا کړل اسمان او زمکه کړه او د اسمان نو بو روبا سی دی باندې میو نر یق تاسو نه را تابع کړه ساو په لار کې شته روان دې دریا کې حکم د الله باندې وسخر لكم الانهار تابع کړه ساو په لار نهرونه نهرونه الله تابع کړه سمانه کوم ځای تاسو سفر کول غواړي په دریا کې نو دکی شتو پا زیره بانی خب آسانه سفر رونا کوله شای جازونه که پی سفری که گی وستخر لکم شان زمان قمر دای بینی اللہ تا بکری سرفانو رسمان مای دای بینی همیشه رواندی دای بین همیشه رواندی ودری گینا وستخر لکم اللہ تا بکری سرفانو پا رشپا رشپی ارام کوی و النهار ورز پر کارونا کوی و آتاکم درکل اللہ تاسو من کل ما سالتمو در اللہ سنجد تاسو غواری این سیشت سال زورتی سال زوریت اللہ پورا کری و این تاول دو تاسو شمار که در اللہ نعمتونو اللہ توسو شمار بین کئی شمار شروع کئی در اللہ در نعمتونو اللہ توسو ها شمار بین کئی سر تا بیونه رسوی که در اللہ در نعمتونو شمار شروع کئی سر تا بیونه رسوی که در اللہ تاسو من سمرا دیر نعمتونو ری آپ سری بانی بیسا بنی احمدون واقع ذکر کئی یونس ابن عبیت ہے اوکا سرا رہے اب جنہ پریشان ہو چیز میں حالت ڈیر بیکار رہے نہ وہ یہ لاسر اچارا پیو لا کر کے وہی نہ وہ گنا پیو لا کر کے وہی نہ وہ لاسون پہ ضائع یو اندام ہوتا ذکر کا ہو نہ وہ تو ساس خود لکھن و دوا اللہ در کری دی او بیم تو پریشانی کا رکھے نلاوی کم شیتا چیری زورتی اغا اللہ در کلی و در اللہ در نعمتون شمار ستا نشیر سوالی این در انسان ایک انسان لظلم من خامخا ظلم کون کرے او کفار ناشکر رے در اللہ در نعمتون بھی ناشکری کئی و اید قال ابراہیم رب جل حاضر برد آمن و جنوب نیوبانی یا نعبد الاسلام دلیل نقلی ذکر کئی در ابراہیم علیہ السلام و سلام دا چگور ابراہیم علیہ السلام در شرک نے بچیر دو پار دا اللہ نے سوال نو کی دعا گاری کری او د دې بیان ده چې دا توحید مسله نه وي او ناشنا نه ده. دا ابراهیم علیه السلام د مخکې نه بیان کړې ده. نو وید قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام ای رب زما، ابراهیم علیه السلام واقع ته اشاره کوي او د ابراهیم علیه السلام واقع اجمالی طریقه داره چې ابراهیم علیه السلام په خپل باندې په عراق کې بابل ښار کې دی پیدا شوی و، بیرته د ترو حاران په نوم باندې او ته خپله لور ساره جرنها په نکاح ورکړه چې دی به د خپلې خبرې نه واوړي. خو حبیبیم ایمان نه وړ، د ابراهیم علیه السلام سره ملګری شوه. نو بیا د ابراهیم علیه السلام چې کوم ترو ابراهیم علیه السلام په بېعزتۍ د کور نه وشاړه، دی مصر ته لاړ. مصر کې یو ظالم بادشاه و، هغې د دې د بېعزتۍ اراده کړې وه، خو دې بی الله د هغه د بېعزتۍ نه بچه وساتله. بیا هغه بادشاه دی له هاجره رجلنها ورته د خدمت دپاره، او سارې رجلنها د هاجره رجلنها بیا ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. هاجره رجلنها یې د سارې رجلنها ته د خدمت دپاره ورکړه، او بیا هغې له هاجره رجلنها ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. ابراهیم علیه السلام آزاده کړه، نکاح یې ورسره وکړه، او بیا د هغې نه اسماعیل علیه السلام پیدا شو. بیا د سارې رجلنها په مطالبه باندې هغې ابراهیم علیه السلام ته وویل چې دا دواړه بوزه او د دوی مخ زما نه پناه کړه. دا دواړه یې بوتل بیت الله شریف خواته، چې هغه کې بیت الله شریف یو خوشې میدان هلته یې پرېښودل. دی ته ابراهیم علیه السلام لږه غونې خرچه پرېښې وه چې لږې اوبه وي او لږې کجورې وي، او بیا چې کله هغه کجورې اوبه ختمې شوې دی ډېر پریشانه و، خو الله ورته د زمزم چینه راپیدا کړه. بیا ابراهیم علیه السلام ډېره موده وروسته لاړی چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ تر اسماعیل علیه السلام ځوانۍ ته رسېدلی و، وادي هم کړی و، خو د هغې سې ملاقات ونه شو. ابراهیم علیه السلام تر پاتې کېدو اجازت هم نه و، نو هلته یې وخت تېر نه کړو، صرف کور ته یې ورښکاره شو. اسماعیل علیه السلام کور نه و، او کور کې ورته دا توصیه پرېښوده چې درشل یې بدل کړي، بیبي ته طلاق ورکړه. بیا اسماعیل علیه السلام هغه بی ته طلاق ورکړه، دویم بیبي سره بیا نکاح وکړه. او وروسته بیا ابراهیم علیه السلام راغلی و، چې دویم ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغلی، بیا هم اسماعیل علیه السلام کور نه و، صرف کور ته ابراهیم علیه السلام ورغلی و، او بیبي ورته دغه توصیه وکړه چې خاوند ته دې سلام کوه، او دا ورته وویل چې درشل یې ښه رمې بدلوه. بیا دریم ځل بیا ابراهیم علیه السلام لاړی، او بیا اسماعیل علیه السلام چې هغه کور و د زمزم خواته ناست و، غشې جوړول. ابراهیم علیه السلام چې ستړي مشي وکړل، او بیا دغه زمانه کې دی هلته پاتې شو، او د بیت الله شریف تعمیر یې شروع کړ. ابراهیم علیه السلام تقریبا څلور ځل مکې معظمې ته تللی و. اول ځل لاړی اسماعیل علیه السلام او هاجره رجلنها دواړه خوش میدان کې پرېښودل. بیا دویم ځل ملاقات لورلی، دریم ځل ملاقات لورلی، څلورم ځل بیا ملاقات لورلی، والته څه وخت پاتې شو. اول ته د بیت الله شریف تعمیر هم شروع کړو، واقع اوږده خلاصې دغه ده، دیتونه کې ورته اشاره کوي دې واقع ته. وید قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام رب ما وګد وهذا البلد دا ښار آمنا د امن والا، یعنی مقصد دا دی دا ځای الله آباد کی، امن په کې راولي. سوچ یو ځای کې اوسېږي نو د هغې د آبادولو کوشش هم پکاري، دعا ونه هم غوښتل پکاري. که ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعاګانې غوښتې دي، زموږ نبی علیه السلام د مدینې طیبې دپاره دعاګانې غوښتې دي. نو چې کوم ځای کې سړی پاتې کېږي د هغې د آبادولو کوشش پکار دي، هغوی ته دعاګانې هم کول پکار دي. وجنب نی وسادی ما درو بنی وسما زمون درنا به لاسما و چون بندگی و کرو بوتانو. ابراهیم علیه السلام د شرک نه یری. نو ګور ابراهیم علیه السلام چې ټول موحدین سردار دی، هغه د شرک نه یریږي، بل چا نه طریقه ولا باندې یې را په کار ده. او اسنام د سنم جمع ده، سنم هغه شي ته وایي د الله نه ماسوای بندگی کیږي، سنم هغه شي ته وایي چې یو سړی د الله د دین نه مشغوله کوي هغه ته هم سنم وایي، او سنم هغه بوت ته وایي چې د ګټې یا لرګي وغیره نه جوړ شي. نو سنم بوت ته وایي، هر معبود من دون الله ته وای، او هر هغه شی چې د الله دین نسره مشهوره کې هغه ته سنم وای. رب جما رب انه یقینا یزون گمراه کیری د خلقونه پس جما تابیداری وکړه دا زمانه ای و من اسوانی چې جما را فرمانی وکړه یقینا ته بخون کې او مهربانه ای. ربنا ارا د مونږ انس کان یقین ما وصل من زور یت او لازم دیوالین پاکان دغه چې د خاون در پسل ابراهیم علیه السلام دا کار کړ د الله په امر باندې. د دیونه بل چر دا جایز نه دی چې خپل بیبی او بچی روان کې خوش میدان کې واځي پری دی. ابراهیم علیہ السلام دا کار کرے خدا اللہ پا مرے کرے بیوالین پاکان لکی غیر جیزر ان پنی چند خواهن در پاسر. ابراهیم علیہ السلام دای تلنگی ونی کجوری او مشکی تلنگی با پری خود ری. ابراهیم علیہ السلام تل روان شو دای تا ایسم نوی حجر رجل انحاب سی شا تل روان شو و تی چر تلی منی خوش میدان کی پری ری بار بار وزون کول. ابراهیم علیہ السلام تا مخ امن راڑی بے بی وی اللہ امر کا بہا اللہ تلا امر کرے اوئی او اللہ امر کرے نہ بی بی وی زن یزیون اللہ منگ نہ بربارئی درائی توکل ایمان کو اللہ باری زنانہ دا خدا سے کلک عقیدہ دا مضبوط ہے اللہ پہ امر منگ دل تفریدین اللہ بزم حفاظت کئی نہ بے والن پاکان لگے چند خاون الفاظ نبید کل محرم پنی دا کور تھا چلا عزت مندے. ابراہیم علیہ السلام دعا گانی وہ کرنی او د دې په وجه به جرهم قبیله راغله. دوی ته لو بره پیدا شو جرهم قبیله د ځای روانه وه. هغې وکتل چې بره مرغان تاوېدل یو دوه کسان یې ولېږل ویل معلومات وکړي چې دا مرغان څنګه ګرځي چې معلومات وکړي دلته اوبه دي چې نه ده. نو بیا وه ټوله قبیله راغله او د حاجر جلانه نه ایجاد وکړو که ستا ایجاد یې موږ بلته پاتې شو. هغې ویل پاتې کېدای شي خو په دې شهر چې د اوبو واک به ستاسې نه وي د اوبو واک به زما وي. نو بیا جرهم قبیله د هغې نه اسماعیل علیه السلام عربي ژبه هم یاده کړه او بیا د هغې سه نکام شوه. ربنا یار زمونږ یقیم سجدې پابندي وکړي لمانځه فجر وګرځو عافیه تړونه د خلکو نه چې راګرځي دی وته. ابراهیم علیه السلام دعا کړ د هر یو سړی د بیت الله شریف سره مینه لري هر یو سړی دا غواړي چې حج عمرې ته لاړی ورزق مالله دې قبول کړي من الثمرات د میوو نه لعلهم یشکرون دې لپاره دې شکر وباسي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن يا رب زمنگ ته پوی ما پاس باندې نخفي چې مونږه پټو ما نخفي نس مراد دی زاد المسير کې وای من الوجب مفارقه اسماعیل چې هغه غم دی په جدای د اسماعیل السلام باندې. یعنی زما زده کې ویل ډیر غم دی او دا غم ته معلوم دی. وما نعلن هغه چې مونږه ښکارا کو من الحب له چې محبت دی د سره دا دعاگان ابراهیم علیه السلام او وخت کې چې کله د خوانه روانيږي نو ربنا ارزمګې نه کې یقینا ته تا نه پوي ما پاس نه به چې مونږه پټو چې خفګان دي اسماعیل علیه السلام په جدایي باندې و ما نعلن هغه چې مونږه ښکارا کو چې هغه دې محبت دی و ما یخوان پری په الله باندې مشن یو شپه نه کې نه پاسمان کې الحمدلله الا سبحانه الله تعالی ته باندې هغه ذات دې چې به حکمت بوډا والی کې اسماعیل اسحاق علیه السلام اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام دے دوڑ کے اسماعیل علیہ السلام مشر ہو او بعضی علماء دا ذکر کئی کہ اسماعیل علیہ السلام پا وقت کی شو چی دو ابراہیم علیہ السلام عمر یو کام سلکال ہو او اسحاق علیہ السلام چی کل کی دن ابراہیم علیہ السلام عمر چیو یو سل دو رسکال ہو. یعنی دیار رسکال اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام مشر دے و بہرحال دا دوڑا پدش وقت کی شو چې ابراهیم علیه السلام بوډاو لکه سن کال یا سن کال نه بره مریو ان در بیا کینا زماره الله سمع دعا خام خوریدون کې دا وزونه دی. رب جن یا ما او غدا ما در مقیمه سوال په باندې کوون کې رمان زو الله زمانه یا رب زما قبول کې دعا زما دعا پای کې دعا ای دی ای حذف شوې ده او قصد حمزه په قرینه ده. ربنا اغفر لي ربنا بخنو كما تمام امر بلات المؤمنان نارنا وتفاول شودي بي صاحب ونا تاسمن ان غافن ما يعمل الظالمون تسليل مزمان تا او دمكي الظالمان تا ظالمان الله دمكي وركاي ان شاء الله من دا گمان مكوي چ الله صاد ظلم نا خبرن دي نا خبرن نه خ خبر دي دي ظلمون سزا بنا دركاي او مزمان الله تسليم وركاي مظلومان ته الله که ستا سره کوم ظلمونه کېږي خفه کېږئ مه، دا ظلمونه الله ته معلوم دي، د دې عوضونه او د دې بدلې به الله درکړي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واقع کې راځي حجاج بن یوسف یو سره زوران کړی او پانسې باندې یو نیک سری وچ الله ترې ظالمان ته صبر کې او د دې د وجې مظلومان ته داسې تکلیفونه ورسېدل. نو بیا یې خوب ولیدي چې په خوب کې دغه سنه الله ډېرې غټې بدلې ورکړي، دا کوم چې پانسې شوی و او یو غیبانه غوندې آواز ورته وشو چې ګوره ما ظالمان ته صبر کاو، د هغې دا پیدره ووته چې مظلومان ته دا غټې درجې میلاو شولې. نو کله کله الله دا ظالمان په مظلومانو مسلط کړي، دا ډېرې پاره چې دې مظلومانو درجې په الله بلندې کړي. نو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. غافل دا خبر نه خبر دا اوسنه چې دا ظالمان انما يؤخرهم يقين لا رسا کوي دې یوم الورثه تشهد فيه الابصار چې کلاوی به راوتی پاک سترګي مفتعی نمنډې وهون کې بای اسافی تر سمنډې وای مخ نه روسی هم پورته کړي وای خپل سرونه نه واپس کیږي تر دیو نظر بنا واپس کی سمان یو طرف ته وګوري اسمان دې کینارو ته واپس هم دې ورونه به هوا خالی به دا قلنا ډېر هیبت وای نه به دا عقلونه کار نه کوي. وانزل الناس الى خلق ودا ونشر باش دیو تا عذاب وي بزالمان ير بزمنګا روسا کې مونږ غانې ټینې زیتا نو جيب شي مون قبول وعليكم دعوت کستان دعوت تا بي دالي کول تيوان برانو اولام ته کو نه نو تا سي تا قسمونه کول چې نه شصاله په لمن زوال سزا اله کېدل تا ځان ته لا زوال قوت وا چې مون یو لا زوال قدرت یو دغه خلقینه په خوا لا زوال قدرت ځان ته وا عذاب چې مونږ ته کې غار ته ده الله تاسو بنا قسمونه کول چې مونږ سره نشته زوال نشته. وساکنتم مسیری فی مساکن الذین فکرون ذا کسانو کې جنو کې په خپل ځان باندې الله دا سم نو تاسو نه خبر وای خو خبر وای د خوانو زریمان حالات د معلوم وو وتبین افکار شو لکم تاسو کیف فعلنا بیم سره کار مون کړو دا غی سره د مخکنو زریمان د حال نم خبر وای چې مخکنی زریمان الله څنګه تباہ کړ و زرم نمو باندې کې لکم نم ساسو مثالونه وقد ما کرو تاقصد ای پریبونه کریم ما کروم پریب دادیو او تدبیر دادیو ویند اللہ پنید اللہ بانی ما کروم سزا تدبیر دادیو دا ویند اللہ ما کروم یعنی دادی پا تدبیر که اثر غرزون که اللہ ری یا ویند اللہ پنید اللہ بانی ما کروم سزا تدبیر دادیو دا ویند کان ما کروم اگر کول دادیو دا تدبیر لی تزول زائل شیور اقید دی نغرونا ان مقصد داره غټ غټ منسوبه جوړې کړې وې کوپارو او نيزي و چې غرونه ډقولې وې خو به هم دا غټ غټ منسوبه لا ټولې ناکام کړې. دلته یو ان کان مکرو لتزول منه الجبال سوره نوح کې براشي ومکرو مکرن کوبار غټ منسوبه جوړې کړې. دلته مې دا چې غټ منسوبه چې غرونه ډقول خو به هم دا غټ منسوبه لا ټولې ناکام کړې. پنا تا سوند لغمانو کو پالا ونی مخلف وادی خلاف کو ان کی خپل وادی رسول خپلن بیا وسره خلاف کو ان کی خپل وادینه خپل پیغمبرانو سره الله د ټولن بیا حق ور سماده د نجات کړي د نسوت کړي ان لنا سر رسول نا ول دین امنو په حیات دنیا سوتی مومن یو پنځو سم کې براش نه الله د حق ور سره ماده مدد کمی وادی کړي الله د خلاف نه کړي حق ور سم الله خامخ امداد کړي ان الله قین لا پاک عزیم زور ورد انتقام خواهند بدل خستون ده یوم تو بدل الارض تخویب اخروی پا کمر چه بدل بکرش زمک آغیده ده زمکی نه ده زمک من لا بدل کی او پا ده وقتی با طول خلق پول سرات بانی ولاری او ده تبدیل ذاتی ده یا وسبی ده زمک من لا بدل کی یا بدل شکل بدل کی پا کمر چه بدل بکرش زمک آغیده ده زمکی نه و سماوات اسمان هم بدل شی و ورزو دی براخ کارشی اللہ پاک تا راخ کارا باشین دی قبرون براوزی اللہ پا تا چی یو ذات دیو غالب علی و تر المجرمین این و مجرمان یو من پا داود بانی مقارن تریبت اللی شوی پی لسپاری پا زنجیرون که مجرمان که بر قسم دی یو قسم مجرمان بدا سی چی اللہ پا زنجیرون که تر لی سرابیرون دیو کمی سونه با من قطران این در رنجلو نبی اللہ پا در رنجلو کمی سونه را غوندی داولی دغه کې د بل عذاب ته اشاره ده، دوی باندې به خارخ وي. نو دا کمیسونه به الله راوستي، او بل دې کمیسونه کې ته مشه چې د آر تر نه به په دې عذاب کې را بندي، لکه کمیس کې سړی را بندي نو دوی به عذاب کې را بندي. بل رانجله چې د دې سور تیزیږي نو د دې اور به تیز شي. نو سرابین منل دې کمیسونه به من قطران رانجلونه به و تخشا پټی به وجوههم النار دې مخونه اور مخونه په اور کې پټي، لیکن بعض مجرمانو مکمل پور کی پٹی قسم نے مجرمانو کی نظر بداشی کی مکمل پور کی پٹی دار طرف نیاز اللہ در پاس بدلور کی اللہ نفس سما کا سما دام چھ کری یقین اللہ ذر حساب بالا رے ہادہ بلا غن الناس اور یون ضروری ہی اخیر کی ترغیب اور کئی قرآن تھا اور قرآن کریم سلور پہلے بیان اللہ ہادہ دا قرآن کریم بلا ان تبلیغ خلق و پارا قرآن بین الرائے نے تبلیغ رہے اولیون ضرور بے در پاس خلق ہوئی اولا شبدی قرآن کریم بانی ولی عالم در پاس خلق پوش انما هو الہ واحد، او دا موضوع دا قرآن دا قرآن دا در پاس اللہ را دے گلے چھ خلق پدے مسئلہ پوشی چھ معبودی واللہ رے ولی ذکر در پاس چھ نشیت قبول کی اول الباوی اقل من خلق اقل من چاہتا وی نبیل سموی اقل من القی سمن دان نفس وعمل لما بعد الموت چھ زان سر اصاب کئی او دغننگی مرد پار تیارے کئی ولی ذکر دیر پاس نشیت قبول کی ان الباب خاوندان داخلونو. سبحانک اللہم و بحمدک.